Pekao TFI z grupy Pekao Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 marca. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 30 nowych zakażeń w jeden dzień. W Polsce jest ponad 100 osób z koronawirusem. Minister zdrowia apeluje, ograniczmy kontakty. Im wolniej będzie przyrastała liczba pacjentów zarażonych wirusem, tym większa szansa, że wszyscy pacjenci będą mogli być leczeni i wyzdrowieć. Od północy granice zamknięte. Są ograniczenia w ruchu pociągów i samolotów. Sanatoria nie będą przyjmować kuracjuszy. Ci, którzy już tam są, będą odsyłani do domu. Trzy ofiary śmiertelne na 104 zakażone koronawirusem w Polsce. Wczoraj w badaniach potwierdzono 36 nowych infekcji. Minister zdrowia Łukasz Szumowski apeluje, by bez potrzeby nie wychodzić z domu. Jeżeli będziemy zachowywali się rozsądnie, odpowiedzialnie i zachowali spokój, apeluję do wszystkich wokół, żebyśmy wspólnie działali razem dla zdrowia publicznego. Ten stan zagrożenia epidemicznego nie wynika z innych czynników, tylko z troski o to, abyśmy mogli pozwolić chorym leczyć się i zdrowieć w spokoju. Im wolniej będzie narastała epidemia, im wolniej będzie przyrastała liczba pacjentów zarażonych wirusem, tym większa szansa, że wszyscy pacjenci będą mogli być leczeni i wyzdrowieć. Wirus jest naprawdę groźny. Zawieszone połączenia kolejowe i lotnicze, granica Polski od północy zamknięte. To reakcja na rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Od północy nie można ani wjechać, ani wyjechać z Polski pociągiem. Wszystkie połączenia międzynarodowe zostały zawieszone. Dotyczy to także międzynarodowych połączeń lotniczych. Do rządowych wytycznych dostosowali się już wszyscy przewoźnicy. Polskie linie lotnicze LOT odwołały wszystkie połączenia na okres 14 dni. Linie Ryanair zawiesiły loty do i z Polski do 31 marca, a Wizz Air do odwołania. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że pozostała tylko jedna możliwość przekroczenia naszej granicy. Mamy możliwość transportu kołowego po to, żeby dopuścić jednak bardzo kontrolowaną, pewną możliwość przyjazdu do Polski. Obywatele polscy, którzy będą chcieli wrócić do kraju, mogą skorzystać z ogłoszonego właśnie programu LOT do domu. Narodowy przewoźnik PLL LOT zorganizuje specjalne loty. Dotyczy to m.in. połączeń ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malty i Cypru. Zapisy będą odbywały się na specjalnej stronie internetowej www.lotdodomu.pl. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Uzdrowiska od poniedziałku do odwołania zawieszają działalność. Wszyscy, którzy mieli termin na najbliższe dni, muszą się wstrzymać z wyjazdem, mówi rzeczniczka Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Joanna Mierzwińska. Najważniejszą informacją dla pacjentów jest to, że w przypadku rezygnacji, zwrotu skierowania, leczenie uzdrowiskowe nie przepada. NFZ zaproponuje nowy termin w okresie późniejszym. Ci, którzy już są na leczeniu w sanatorium, stopniowo będą wracali do domów. Z powodu koronawirusa Litwa ogłosiła dwutygodniową kwarantannę na terenie całego kraju, a Łotwa zamierza zawiesić międzynarodowy ruch pasażerski. W krajach bałtyckich liczba osób, u których stwierdzono koronawirusa, wzrosła do 150. Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa na Litwie wzrosła do 9. Jednak jak poinformowały wczoraj litewskie władze, pierwsza osoba, u której zdiagnozowany został pod koniec lutego patogen, jest już zdrowa i opuściła szpital. Litwa przywróciła wczoraj na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej kontrolę. Wieczorem ogłoszono też, że z niedzieli na poniedziałek zacznie obowiązywać stan zagrożenia epidemiologicznego, który potrwa 2 tygodnie. Zamknięte będą centra handlowe, bary i restauracje. Łotwa z kolei postanowiła od wtorku zawiesić międzynarodowy ruch pasażerski. Jak na razie w tym kraju do tej pory zdiagnozowano 26 osób z koronawirusem. Najwięcej chorych jest w Estonii. Stwierdzono tam 115 przypadków wystąpienia patogenu, ale jak informują służby, kilka osób już wyzdrowiało. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poddał się testowi na koronawirusa. Jak poinformował Biały Dom, wynik jest negatywny. Pytania o potencjalną infekcję Donalda Trumpa pojawiły się po tym, gdy u jednego z członków brazylijskiej delegacji, z którą spotkał się przed tygodniem na Florydzie, stwierdzono koronawirusa. Biały Dom utrzymywał, że nie ma potrzeby poddawania testom prezydenta, ponieważ nie miał żadnych objawów, a jego kontakt z zakażoną osobą był minimalny. Wczoraj podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Trump poinformował jednak, że poddał się testowi. Uznałem, że powinienem to zrobić w związku z licznymi pytaniami w tej sprawie. Czekam teraz na wyniki. Nie wiem, jak długo to potrwa. Próbki wysłano do laboratorium. Kilka godzin później oficjalny lekarz prezydenta wydał oświadczenie, w którym poinformował, że wynik testu był negatywny. Biały Dom wprowadził tymczasem pomiar temperatury wszystkim osobom, które mają znaleźć się w otoczeniu prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Testom takim poddano wczoraj dziennikarzy przed briefingiem z udziałem Donalda Trumpa. U korespondenta chińskiej anglojęzycznej telewizji CGTN temperatura przekraczała 38 stopni Celsjusza i nie został wpuszczony do sali konferencyjnej. Szef stacji tłumaczył później, że reporter spieszył się na konferencję i dlatego miał podwyższoną temperaturę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mroźny ranek. Na termometrach wciąż od minus 8 na wschodzie do minus 1 na zachodzie Polski. W ciągu dnia ociepli się i będzie od plus 2 do 10. Wszędzie słonecznie i pogodnie. Po południu może się chmurzyć jedynie na północnym zachodzie, ale nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia pana Kleksa. Od poniedziałku do piątku, około 10:30. Powtarzamy. I polecamy także inne książki, płyty i filmy. Rekomendacje programu trzeciego dla dzieci i młodzieży o godzinie 11:15. A w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, wyjątkowi goście i arcyciekawe rozmowy inspirujące dziecięcą wyobraźnię, czyli mini zagadkowa niedziela. O 18:10 zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia od najbliższego poniedziałku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje o zwracanie uwagi na seniorów. Na zakażenie koronawirusem najbardziej narażone są osoby starsze ze względu na swój wiek czy stan zdrowia. Dla swojego bezpieczeństwa seniorzy powinni teraz zostać w domu. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Na pewno masz starszych sąsiadów, często samotnych i schorowanych. Zapukajmy do nich. Zaoferujmy pomoc, zapytajmy, co możemy zrobić. Bądźmy solidarni i wrażliwi na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wspierajmy seniorów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zostań w domu z Trójką. Świat Lotu Drozda. Świat jeszcze do niedawna tak oswojony i dostępny w ciągu zaledwie tygodni, dni stał się złożony i niejednoznaczny. Przed nami trudne chwile. Będą wymagały rozsądku, jak i spokoju teraz, gdy nie jeden kraj czy jeden kontynent, ale cały świat wchodzi właśnie w ostry zakręt. To potrwa, ale będzie ograniczone w czasie. Warto o tym pamiętać. Warto też nie tracić pogody ducha, jak choćby ludzie z kilku co najmniej krajów, między innymi z Włoch, którzy zostali dotknięci trwającym kryzysem, siedzą zamknięci w domach, ale otwierają okna i razem z sąsiadami sprzeciwka, którzy ze swoich okien wystają, grają na instrumentach albo śpiewają. W ten sposób ci ludzie udowadniają, że można zachować rozsądek i jednocześnie poczucie wspólnoty, tak ważne w tym momencie, w którym wszyscy się teraz znajdujemy. Dzisiaj w świecie z lotu Drozda będzie o ludziach, dla których życie razem i blisko z innymi jest wartością niezwykle cenną. Najpierw zajrzymy w region Fukushimy, gdzie mieszkańcy ewakuowani 9 lat temu coraz częściej wracają do swoich miast i domów. Potem zatrzymamy się w niewielkim, lecz niezwykle zróżnicowanym Belize. Obie rozmowy z moimi gośćmi zostały nagrane kilka dni temu. Tak jak i Państwo, radykalnie ograniczam spotkania i tak jak Państwo, jeśli tylko mogę, zostaję w domu. Dzień dobry, mówi Państwu Paweł Drozd i zaprasza do 9:00. 11 marca 2011 roku. W wyniku serii awarii w elektrowni atomowej Fukushima 1 w Japonii rozpoczęła się niemająca precedensu katastrofa, która doprowadziła do radioaktywnego skażenia na dużą skalę. Ze strefy wokół elektrowni ewakuowano ludzi, a teren zamknięto. Przyczyną wszystkich problemów było trzęsienie ziemi i powstałe krótko później tsunami. Tak było 9 lat temu. Po dłuższym czasie władze powoli zaczęły pozwalać mieszkańcom na powrót, a jedną z ostatnich miejscowości, które były zamknięte, jest miasteczko Futaba, leżące 4 kilometry od uszkodzonej elektrowni. W środę rząd Japonii częściowo zdjął z Futaby blokadę, a symbolicznym znakiem powrotu tego miejsca do ludzi ma być obecność ognia olimpijskiego, który niesione ma być w sztafecie przez Japonię w kierunku Tokio w związku z letnimi igrzyskami olimpijskimi. Tak więc rejon Fukushimy zdaje się powoli wracać do życia. Razem z nami jest Krystian Machnik z grupy napromieniowani.pl. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. Miałeś okazję być w rejonie Fukushimy kilka razy. Ostatnim razem pod koniec zeszłego roku. Zgaduję, że do strefy zamkniętej, która została w ostatnim czasie zmniejszona, wciąż nie można wjechać bez odpowiednich pozwoleń. Jak to wygląda? Jak to wygląda ten moment, kiedy ze świata normalnego do świata Fukushimy się wjeżdża? No właśnie bardzo dziwnie, bo tutaj mogę używać wielu porównań do czarnobylskiej strefy zamkniętej. Tam jest to oczywiste. Mamy w jednym miejscu teren czysty, otwarty, a zaraz jest nagle strefa zamknięta. Za drutem kolczasy nagle zaczyna się inny świat, tak jakby po prostu ktoś urwał coś. W przypadku Fukushimy sprawa wygląda zupełnie inaczej. Tam początkowo już nawet mieliśmy trzy strefy. Zieloną, pomarańczową i czerwoną. Tą całkowicie zakazaną jest wyłącznie strefa czerwona. Natomiast strefa zielona, no to są takie tereny, które w zasadzie zostały wyczyszczone. Ludzie już mogą wracać, ale nadal są pod pewną kontrolą. I sama strefa czerwona to też jest dziwny świat. Niby nie można do niej wjechać, ale można przez nią przejechać. Nie można się zatrzymywać. I nawet jak już jesteśmy w tej części całkowicie zamkniętej, to człowiek wychodzi z samochodu i ma wrażenie, że gdzie my przyjechaliśmy, czy to na pewno jest ta Fukushima. Wszystko wygląda po prostu tak, jakby nagle z domów mieli wyjść. Ludzie ze sklepów kupujący. Po prostu od czasów ewakuacji minęło zbyt mało czasu, żeby to zaczęło wyglądać jak postapokalipsa. Po prostu wszystko jest nowe, stoją nowe samochody. Jedyne, czego brakuje, to ludzie. Mówisz o takiej sytuacji, jakby ktoś zrobił stop klatkę w filmie. No dokładnie tak to wygląda. Bardzo dziwne wrażenie. Na pewno człowiek oczekuje czegoś innego. Trzeba się przyzwyczaić, zacząć nauczyć, rozróżniać, co jest opuszczone, a co nie. Ponieważ tam też nie jest tak, że nie ma zupełnie ludzi. Tutaj jedna ulica może być pusta, ale na ulicy obok kilkudziesięciu robotników pracuje w białych kombinezonach, czyszczą domy, szczotką szorują dachówki, wynoszą jakieś rzeczy ze środka. Więc Japończycy naprawdę dbają o to. No i tutaj wynika chyba różnica kulturowa, no ale mi się wydaje, że Japończycy nie pozwolą na to, żeby Fukushima za 30 lat wyglądała tak, jak dzisiaj wygląda Czarnobyl. A jak wygląda Czarnobyl w porównaniu do Fukushimy? Mówiłeś, że są pewne różnice oczywiście. Przede wszystkim w Czarnobylu minęło już więcej lat, znacznie więcej, bo tam to jest połowa lat 80., a katastrofa w Fukushimie to jest rok 2011. Minęło nie tak dużo czasu, ale jeszcze jakie inne różnice widzisz między jednym a drugim miejscem? W obu byłeś, więc możesz porównać. No, Japonia to jest jedno z najbogatszych państw na świecie. Ich stać na to, żeby niszczyć skutki tej katastrofy. W przypadku Ukrainy, no tutaj sytuacja była zupełnie inna, bo pamiętajmy, że zaledwie kilka lat po katastrofie upadł Związek Radziecki, a to oznacza, że skończyły się pieniądze na likwidację skutków. W Czarnobylu to wyglądało przez pierwsze 3 lata dokładnie tak samo jak w Fukushimie. Wysyłano tam mnóstwo ludzi, robiono dosłownie wszystko, żeby pokazać światu, że poradziliśmy sobie. No ale potem nagle nastąpił taki jakby rozłam, pieniądze się widocznie skończyły i to sprawiło, że Czarnobyl dziś wygląda jak Czarnobyl. No a Ukraina, wiemy, jest to niestety jedno z najbiedniejszych państw w Europie obecnie. Więc czynią starania, ale za bardzo nie ma już co czyścić też, bo minęło tak dużo czasu w Czarnobylu, że ludzie i tak już tam nie wrócą. Te budynki już się nie nadają do niczego. W przypadku Fukushimy jak najbardziej mogą wrócić. A nawet muszą, bo w tych domach, w tym wszystkim, tam jest wszystko. Ludzie nawet pieniądze zostawili, swoje samochody. To nadal wszystko stoi na ulicach. No i domy. Tak jakby ludzie mieli tam za chwilę stamtąd wyjść, więc nie widzę powodu, dla którego nie mieliby tam wrócić. Oczywiście, jeśli wcześniej uda się pozbyć radioaktywności. Mówiłeś o tym, że widziałeś ludzi w kombinezonach ochronnych, którzy, jak się wyraziłeś, czyszczą dane fragmenty ulic czy dane fragmenty budynków, ale jak można czyścić tego typu obiekty, bo rozumiem, że chodzi o kwestię napromieniowania. To nie jest tak, że biorę szmatę wody, czyszczę albo jakiegoś mopa. Jest po wszystkim. To wymaga jakiejś specjalnej procedury. Musimy tutaj rozróżnić skażenie od napromieniowania. To wszystko jest tam skażone, czyli po prostu pokryte radioaktywnym pyłem. No i to polega właśnie na tym, żeby na przykład z budynków, w którym jest radioaktywnie, wynieść wszystko. Oni to pakują w takie czarne wory, trzymają to w takich wielkich składowiskach. Sam budynek jest oczywiście czyszczony, remontowany dogłębnie. Teren potrafią zbierać wierzchnią warstwę ziemi, nawozić nową. Chodzi o to, żeby to, co może być ewentualnie pokryte radioaktywnym pyłem, pozbyć się tego. No i to przynosi efekty. Tylko musimy pamiętać, że Japończycy są w o wiele bardziej komfortowej sytuacji, ponieważ tamtejszy reaktor miał komorę bezpieczeństwa. To wszystko było zamknięte w takiej komorze, nie wyleciało na zewnątrz. To w jeszcze, przypadku Czarnobyla to jeszcze, tamtej komory po prostu nie było. To jeszcze proszę powiedz, co dokładnie wydarzyło się w elektrowni atomowej Fukushima 1 w Japonii. Tam było kilka reaktorów i przede wszystkim problemy były z trzema, które zdaje się stopiły się, prawda? No tam doszło do częściowego stopienia rdzenia reaktora. No opisanie genezy tej katastrofy zajęłoby chwilę. Zacznijmy od tego może, że ona była już skierowana do zamknięcia. To była elektrownia starego typu. Teraz się buduje znacznie bezpieczniejsze. Elektrownia też fizycznie położona w zasadzie na wybrzeżu, prawda? Zaraz obok morza i no, z tego względu właśnie, potem właśnie fale tsunami uderzyły bezpośrednio w budynki. Dokładnie. Dokładnie do tego zmierzam. No najważniejsza sprawa podstawowa, która doprowadziła do katastrofy, to wybudowali na plaży. Oni zrobili tam co prawda falochrony, grodzie, czy jakkolwiek to nazwać, no ale nie przewidzieli, że tsunami może przyjść aż tak duże. No przyszło niestety bardzo duże. Elektrownię musieli wyłączyć. Woda zalała generatory, które produkowały prąd do chłodzenia reaktora, bo reaktora nie możemy tak po prostu wyłączyć i zamknąć na kłódkę i pójść do domu. Jego trzeba przez pewien czas chłodzić, żeby się nie przegrzał. I do tego potrzebujemy energii, żeby chłodzić. Czyli elektrownia, kiedy taka jest wyłączana, czyli nie jest w stanie produkować energii sama dla siebie, potrzebuje tej energii z innej elektrowni. No ale w wyniku trzęsienia ziemi zostały zniszczone linie energetyczne. W związku z tym nie było dopływu prądu. Na taką sytuację są przewidziane w każdej elektrowni generatory, które uruchamiają się awaryjnie i produkują prąd. No ale że one były w piwnicach, to zostały zalane przez tsunami, które się przelało przez falochrony. W zasadzie gdyby przewidziano taką ewentualność, że fala będzie aż tak wielka, no to nie doszłoby do tej katastrofy. I potem to już wiadomo, ciąg wydarzeń. Zawalił się częściowo dach elektrowni, nastąpił wyciek radioaktywny. Na miejscu pracowali jak w ukropie specjaliści, ludzie zostali ewakuowani. Minęło 9 lat, właśnie w tej chwili mija. W jakim stanie jest to miejsce? Powiedziałeś o tym, że są te strefy, że one są zróżnicowane w zależności od tego, w jakim stanie są, jak daleko są od elektrowni, jak bardzo zostały skażone. Jest też ta strefa czerwona, o której wspomniałeś. To może o niej porozmawiajmy. Jak wygląda budynek elektrowni? Czego widziałeś? Tak, tak, widziałem. Byłem blisko elektrowni, niestety tylko przejazdem, ponieważ Japończycy bardzo pilnują, żeby tam nie wjechać. Zazwyczaj obserwacja elektrowni udaje się z brzegu oddalonego o kilka kilometrów. Raz udało mi się podjechać pod elektrownię z byłym mieszkańcem, no ale wyglądało to tak, że dosłownie przejeżdżaliśmy obok elektrowni i były tylko minuta, może dwie na to, żeby zaobserwować wszystko. Ciężko tam wzrok skupić na czymkolwiek, ponieważ jest tak wielki plac budowy obecnie, że człowiek nie wie, co tam się w zasadzie dzieje. Wszędzie są ogromne żurawie, które coś budują. No widać, że Japończycy tam inwestują, bardzo dbają o to, żeby to zabezpieczyć jak najszybciej. No ale perspektywy są raczej takie, że to zajmie dziesiątki lat. Czy miałeś okazję rozmawiać z Japończykami tam na miejscu, z mieszkańcami Fukushimy? No wspomniałeś o tym człowieku, który z tobą razem jechał. Tak, tak, wielokrotnie. Oczywiście nie bezpośrednio, bo ja japońskiego nie znam. No ale przez tłumacza oczywiście takie rozmowy były prowadzone zarówno z byłymi mieszkańcami, jak i z ludźmi, którzy tam zostali, nigdy stamtąd nie wyjechali. Jest to między innymi pan, który opiekował się zwierzętami, które zostały tam po wyjeździe ludzi. Oni oczywiście są bardzo antyatomowi, ale wierzą w to, że życie tam wróci niedługo. Pamiętam historię jednego pana, który z nami przyjechał z bardzo daleka, tylko po to, żeby nam to wszystko pokazać. Nawet nie chciał za paliwo, nawet nie chciał żadnego prezentu, nic. Po prostu chciał przyjechać za swoje pieniądze, żeby nam, Europejczykom, pokazać, jak to wszystko wygląda. Pan jako jeden z pierwszych punktów zawiózł nas do domu. Przyjeżdżamy, dom mówi jest opuszczony od kilku lat, wtedy od 7 bodajże. Dom był już na wykończeniu, prace wykończeniowe trwały, kiedy doszło do katastrofy. To był dom jego córki, no i on, stojąc przed tym domem, patrzył na niego i wierzył, że jeszcze będą w stanie go kiedyś dokończyć. A proszę mi wierzyć, dom był taki, że można by już tam mieszkać. Dosłownie wystarczyło, podejrzewam, pomalować ściany i wchodzić. Na miejscu w rejonie Fukushimy byłeś kilka razy. W sumie zdaje się chyba 3. Czy widzisz jakieś zmiany na przestrzeni tego czasu pomiędzy jedną wizytą, może między pierwszą wizytą a ostatnią pod koniec zeszłego roku? To jest bardzo dobre pytanie, bo jak jeżdżę do Czarnobyla, to tam już wszystko znam na pamięć, wiem gdzie iść, gdzie skręcić, gdzie jest wyższa radioaktywność, gdzie jest coś ciekawego. Natomiast w przypadku Fukushimy za każdym razem ma się wrażenie, że przyjeżdża się do zupełnie innego miejsca. Prawie co kilka miesięcy to wszystko wygląda zupełnie inaczej. W miejscu, gdzie jeszcze pół roku temu był, załóżmy, bardzo interesujący, opuszczony komis amerykańskimi autami, bo Japończycy z jakiegoś powodu je kochają, przyjeżdżamy tam, a obecnie są tylko fundamenty i to jeszcze pozamiatane miotełką. Jedziemy gdzie indziej, gdzie był supermarket, dosłownie wielkie pajęczyny, masa produktów opuszczona, na półkach leżące wszystko, no dosłownie tak jakby ludzie wyszli 9 lat temu i nie wrócili. Przyjeżdżamy pół roku później, a tu już można zakupy zrobić, bo market znowu działa, kasy pracują, można sobie coś do jedzenia wziąć. No, różnice są ogromne i ta strefa cały czas się zmienia. Teraz jest głośno o tym, jak rejon Futaby otwarto. Jest głośno o tym z tego powodu, że otwarto część miasta. Natomiast samą strefę czerwoną, no nieregularnie, już od dłuższego czasu zmniejszają. Cały czas krok po kroku i za każdym razem, jak jesteśmy, to się dowiadujemy, że kolejny teren został odkryty i możemy do niego wjechać i zobaczyć to wszystko, zanim tam ludzie wrócą, bo oni też bardzo szybko wracają. Nie mija wiele czasu od momentu, kiedy coś jest otwarte, do momentu, kiedy to zaczyna naprawdę żyć. I przede wszystkim widać, że Japończycy, rząd japoński sprzyja temu, żeby ludzie tam wracali, bo oni oczywiście boją się, że znowu dojdzie do jakiejś katastrofy. Natomiast jako pierwsze obiekty zostają uruchomione takie jak szkoły, supermarkety, stacje benzynowe, czyli wszystko, co daje powód do tego, żeby tam znowu mieszkać. A powiedz, czy kompleks elektrowni Fukushima, bo jest tam ich właściwie kilka, czy one jeszcze w tej chwili funkcjonują, działają? Oczywiście pomijam tę uszkodzoną część, ale czy pozostałe reaktory jeszcze produkują energię elektryczną? Czy one działają, funkcjonują? Nie. To już całkowicie, cały obiekt został zamknięty jako elektrownia i obecnie nie jest tam produkowana energia elektryczna. Tym zarządza firma TEPCO, która w tych miastach, które zostały wcześniej opuszczone, bodajże w mieście Tomioka, jeśli dobrze pamiętam, to jest obecnie już funkcjonujące miasto. Jeszcze kilka lat temu mogliśmy oglądać zdjęcia, jak tam żywej duszy nie było dosłownie. Otwarto tam kompleks TEPCO, bardzo nowoczesny, do którego każdy może wejść zupełnie za darmo i się zapoznać z tym, jak to było z tą katastrofą. Wszystko jest zrobione w stylu japońskim, czyli ultra nowoczesne, komputerowe, wszystko jest bardzo dobrze wytłumaczone w wielu językach. Takie muzeum katastrofy, tak? Takie muzeum, ale naprawdę wyglądające jak z filmu przeszłości. Przychodzimy tam, no i oczywiście na każdej prezentacji możemy się dowiedzieć tego, jak doszło do katastrofy. No i że, co prawda, elektrownia została rozwalona, mówiąc wprost, ale już posprzątaliśmy i zaraz będzie wszystko dobrze. Propaganda, no, jest widoczna nawet tam. No tak, bo to miejsce, tak, rozumiem, zostało stworzone przez samą firmę, tą, która była współodpowiedzialna za katastrofę. Tak, więc powiem szczerze, że na to muzeum zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ale po 20 minutach już miałem dosyć słuchania tego wszystkiego, widząc wcześniej, jak to wygląda. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był Krystian Machnik z grupy napromieniowani.pl. Ja również dziękuję. まさか、親も屋ですか。本当のこと言えば門松だれて、福井は売れ、素晴らしい車です。まるで気分が違うでしょう。見慣れた地元の海が のリビエラ、このまま遠くへと飛ばして行きたい気分でしょう。疲れたならこの僕が運転交代するよ。どんな顔して会いに行こうか、 それともまさか、とんずらですか。嘘も方便だったらビルも立つけど、それができない不器用な人。結婚を前提にお付き合いをさせてくださいとは言えなかったが、 本気であなたのこと好きになりそう。割に割り切れない、割に合わない商売。 ciò. Cukale ta nara do kokade. Do kokade yoko ni naro. 2020 年の初仕事は飛び切りレアなイタリアのメジャー。嘘も方便だったらビールも立つけど、お粗末すぎてへそで茶沸かせ。結婚は前提にお付き合いをさせてくださいとは言えなかったが、本気であなたのこと好きになりそう。割るに割り切れない目を閉じわん。 Państwo w zasadzie kieszonkowe zmieściłoby się na terenie województwa wielkopolskiego i nawet by zostało trochę jeszcze wolnego miejsca. A z drugiej strony zróżnicowanie, jeśli chodzi o ludzi oraz o przyrodę, jest tam tak wielkie, że nie powstydziłoby się go państwo kilka razy większe. Na miejscu przez prawie pół roku mieszkała Justyna Gudra, która jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o Belize. Niewielkie, ale ryzykowne byłoby szukanie szybkiej, kategorycznej odpowiedzi, co to jest za kraj, bo to jest pytanie zbyt ogólnie postawione. Zbyt wiele jest wątków, zbyt wiele wariantów i możliwości przy tej odpowiedzi, więc skupmy się na punkcie, na twojej bazie w Belize. To była jedna wioska. Oprowadź nas proszę po tej wiosce. To była mała wioska, wioska Santa Rosa, na południu kraju. Wioska bardzo niewielka, a właściwie były to dwie wioski, które wyglądały jak jedna wioska. Santa Rosa i San Roman. Ja akurat żyłam w wiosce Santa Rosa i tam mieszkałam, tam pracowałam, bo ja tam pracowałam jako wolontariuszka. Natomiast kontakt miałam z ludźmi z obydwu wiosek. No i to jest taka niewielka wioska, niewiele ponad 100 domów. Czyli się zgubić raczej nie można? No raczej nie, aczkolwiek dla tych ludzi tam to jest bardzo duża wioska i oni czasami nie wypuszczają się na drugi koniec wioski i dla nich wszystko jest daleko. Ten, nie wiem, 20-30-minutowy spacer do centrum kolejnej wioski, to jest dla nich daleko. I oni jak nie mają żadnego powodu, żeby tam pójść, to oni tak naprawdę się tam nie wypuszczają. Ale są bariery fizyczne w postaci nieprzebytego lasu, jakichś gór, czy z czego wynika ta ostrożność w podróżowaniu między wioską a wioską? Tam generalnie jest droga asfaltowa, tak? Droga asfaltowa, ale... Czyli są możliwości? Jak najbardziej, jak to najbardziej. To brak ciekawości tym, co jest za płotem? To bardziej lęk przed światem. Oni się bardzo boją. Oni boją się ludzi, oni boją się tego, że coś się może stać, że samochód może ich potrącić, boją się ludzi czarnoskórych. Mhm. To są wioski zamieszkane przez potomków Majów przede wszystkim. Tak, to są współcześni Majowie, którzy tam żyją. Głównie Majowie z dwóch plemion, plemię Mopan Maja i Keci Maja. Tam nie tylko są ci Majowie, bo są też ludzie, którzy przybyli tam z Hondurasu czy z Gwatemali, czyli ludzie hiszpańskojęzyczni. Natomiast przede wszystkim są to Majowie. No i to są ludzie, dla których właściwie wszędzie jest daleko. I jak oni nie mają takiej potrzeby, żeby gdzieś jechać, na przykład do lekarza, do urzędu, to oni się tam po prostu nie wybierają. Była taka sytuacja, że ta rodzina, z którą tam miałam taki bardzo bliski kontakt, zabrała mnie na wesele, no i już co najmniej tydzień wcześniej oni mówili o tym, że to będzie taki duży trip, że to jest niesamowita wyprawa, że powinnam przygotować jedzenie na drogę, picie, no i że będziemy jechać bardzo długo i daleko. No i jechaliśmy 1,5 godziny takim starym, rozklekotanym samochodem. Ja mieszkając we Wrocławiu, czasami z jednego końca miasta na drugi, przemieszczam się gdzieś tam tramwajem, autobusem, zajmuje mi to 1,5 godziny. Dzisiaj tutaj do studia od koleżanki z mieszkania jechałam godzinę, więc dla nas to nie są jakieś duże odległości ani dystanse, natomiast dla nich tam wszystko jest daleko, wszystko jest odległe i ale tak ciągle naprawdę boją się wielu rzeczy. Ciągle próbuję zrozumieć, dlaczego ten dystans, ta przestrzeń jest postrzegana aż tak radykalnie inaczej, niż my ją postrzegamy. Raczej bym się spodziewał, że będzie odwrotnie, że przestrzenie typu 20 km, 50, no to raptem spacer. No wychodzę na cały dzień, to prawda, wracam w nocy albo następnego dnia, ale tak bym wyobrażał sobie, że te proporcje są inaczej ułożone i perspektywa inaczej wygląda. Może dla niektórych mężczyzn tak, bo to mężczyźni tam wychodzą na farmy, wychodzą do pracy. Bo to rolnicza społeczność, jak rozumiem. Tak, tak, to jest społeczność rolnicza. Część z tych mężczyzn, oni pracują w jakichś hotelach, w jakichś resortach, więc zajmują się też taką pracą typu, nie wiem, coś na zasadzie pan woźny w hotelu, który robi wszystko, od jakichś małych napraw, po kontakt z jakimiś turystami. Są czasami kelnerami w tych restauracjach, zwłaszcza jeśli któryś z nich jest przystojny, to ma szansę na taką pracę. Kobiety właściwie nie wychodzą z tej wioski, bo one właściwie cały dzień spędzają na pracy, bo tam jest tradycyjny podział ról. Mężczyźni właśnie pracują, kobiety zajmują się domem, wychowują dzieci, piorą, sprzątają, myją, a ze względu na to, w jakich realiach żyją, to wszystko zajmuje im cały dzień, bo przygotowanie posiłku to jest bardzo ciężka praca. Mycie naczyń czy pranie to nie jest tak jak u nas, że odpalamy zmywarkę, pralkę i to się dzieje. Trzeba pójść do rzeki, bo w tych dwóch wioskach jest bardzo duży problem z wodą. Tam czasami wody nie ma przez 2-3 dni, czasami ta woda jest przez 2-3 godziny w ciągu dnia, czasami tylko przez pół godziny. Ale mówimy o strefie równikowej, której z tego co ja się orientuję, deszcz powinien padać dosyć solidnie, więc chociażby deszczówka powinna być. Pada deszcz i jak pada, no to leje tak, że po prostu beczka na wodę zapełnia się momentalnie. Natomiast tam jest jakiś problem z tymi wodociągami, z tą całą instalacją wodną i oni tej wody na co dzień tam nie mają. I to jest naprawdę bardzo dużym problemem, a jeśli ta woda się pojawia, to tak jak mówiłam, ona czasami występuje tylko przez jakiś czas w ciągu dnia. Te rury są zastałe, w nich coś kwitnie, czasami wylatuje z tej rury jakiś zielony glut. Zdarzały się i kijanki i to jest woda pitna, to jest woda, którą się pije. Ja taką wodę piłam, po tą wodę chodziłam do sąsiadów, zbierałam ją do wiadra, jak była w ogóle i taką wodę piłam. Natomiast no, zbiera się właśnie też deszczówkę. Są takie 200-litrowe beczki wielkie, plastikowe na tą deszczówkę. I ja z takiej deszczówki też korzystałam, bo taką beczkę miałam w tym domku, w którym mieszkałam, z dwiema wolontariuszkami. Więc oni z tej wody również korzystają. Natomiast tej wody jest niewystarczająca ilość i na co dzień chodzi się do rzeki. Powiedziałaś, że jednym z powodów tego, że ci ludzie rzadko się zapędzają dalej w teren, jest to, że się boją. To wynika z doświadczeń czy przekonania tego, że to, co jest na zewnątrz, jest niebezpieczne? Z tego przekonania, że to, co jest na zewnątrz, jest niebezpieczne. Oni na przykład słyszeli gdzieś w radio albo od innych ludzi, że na przykład jakiś czarnoskóry mężczyzna kogoś gdzieś zabił. No i generalnie już z założenia wychodzą, że czarnoskórzy ludzie są niebezpieczni, że ich się należy bać, że oni mogą zrobić krzywdę. Albo boją się samochodów, bo znaczy oni też mają samochody i tam są różni ludzie w tej wiosce, bo są ludzie, którzy żyją... Z tego, co ty mówisz, to nie jest wioska gdzieś daleko od głównego środków miejskich, skoro jest asfalt, są samochody, wszystko się toczy w sposób mniej więcej normalny. Ale z drugiej strony jest jakaś taka autoizolacja. Tak. Tak, i oni to właściwie sami sobie robią. No, na przykład są kobiety, które bardzo dużo potrafią zrobić fajnych rzeczy. Jakieś robią bransoletki, coś haftują, wyszywają i robią to dla siebie, albo przestały to robić. I pytałam je, dlaczego tego nie robią, dlaczego nie pojadą tego sprzedać, bo to, co robią, jest tak piękne i tak niesamowite. I dlaczego nie chcą tego sprzedać turystom na przykład? One się po prostu boją. One się boją kontaktu z drugim człowiekiem, tam jest niebezpiecznie. Ja na przykład bardzo dużo podróżowałam po kraju na stopa. I dla nich to było przerażające. Jak oni tylko widzieli, że wychodzę na drogę i zatrzymuję jakiś samochód, to jak już wracałam do wioski, to ja miałam całe wykłady i musiałam się nasłuchać o tym, jak to w kraju jest niebezpiecznie, jak to wszyscy, których będę zatrzymywała, chcą mnie zamordować, zgwałcić, ograbić, poszatkować i zostawić gdzieś moje poszatkowane ciało w krzakach. Natomiast w czasie tych podróży na stopę ja spotkałam tak niesamowitych ludzi i tak pomocnych, ciepłych. Też ciekawostką było to, że ci ludzie, którzy się zatrzymywali, bardzo często pierwszym ich pytaniem było to, czy ja się nie boję. Więc pytałam, ale czego mam się bać? No i właśnie też było mi to przedstawiane w taki sposób, że ktoś mnie może zabić, ktoś mi może coś zrobić, ktoś mnie może zgwałcić. No ale nic takiego się nie stało. Jestem tutaj, wróciłam do kraju. Tam nie było żadnej dyskusji, tam nie było żadnego łapania za kolano, a niestety w Polsce właśnie takie rzeczy się zdarzają. Cały czas krążymy wokół tego strachu, który z ludzi mieszkających w wiosce, w której ty mieszkałaś, wychodzi. Czy oni się ciebie nie bali, kiedy pojawiłeś się na dzień dobry? Biała kobieta z tatuażami, wiadomo, biały, nie wiem, może niebezpieczny. Tak, tak, nawet moja gospodyni Benita powiedziała mi po mniej więcej 2 tygodniach, że ona była przerażona i w ogóle nie wiedziała, co o mnie myśleć. Gdzie uciekać? No bo pierwsza rzecz, tak, no jestem biała, więc jestem inna. Ja jeszcze jak tam przyjechałam, miałam głowę ogoloną na łyso, bo przed wyjazdem zgoliłam włosy. Ja jestem wytatuowana, mam rękaw, mam tatuaże na nogach, mam tunele w uszach, mam piercing na twarzy, więc wyglądam inaczej i oni byli przerażeni, oni nie wiedzieli, co o mnie myśleć. Natomiast jak mnie poznali i zobaczyli, jaką jestem osobą, to oni mnie tak naprawdę

Tak, uczyliśmy się na co dzień wiele od siebie nawzajem i dla mnie to była niesamowita lekcja i niesamowity czas. Natomiast ja jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że potrafię korzystać z internetu i ja w internecie mogę sprawdzić wszystko. I to nie jest takie oczywiste, dla nas to jest normalne, że po prostu odpalamy smartfona i tam możemy znaleźć wszystko. Tam są ludzie, którzy mają smartfony i mają ten dostęp do internetu, no bo jak masz telefon na kartę, to ten internet gdzieś tam dzisiaj jest standardowo. Natomiast z tego internetu korzystają przede wszystkim dzieci, młodzież, do oglądania filmików na YouTubie i to jest właściwie wszystko. Więc jedną co z takich... oglądają, powiedz, tak z ciekawości zapytam? Teledyski. Najczęściej to jest po prostu muzyka hiszpańskojęzyczna, przy której bardzo fajnie można się bawić i bawiliśmy się przy takiej muzyce. Dla nich nie jest oczywistym to, że można tam sprawdzić coś więcej. I to też był taki jeden z rodzajów edukacji, ale pozaprogramowej, że ja po prostu im pokazywałam, że w tym internecie wy tak naprawdę możecie sprawdzić wszystko. Wy możecie zobaczyć, nie wiem, jak przygotować jakąś potrawę, tak? Bo na przykład pytali mnie o przepisy na ciasta. No i ja im mówiłam, że to wystarczy sprawdzić w internecie. Że można sprawdzić, jak gdzieś dojechać, jak wygląda świat. I to, co dla nas jest czymś oczywistym, dla nich jest... czymś, czego oni nie znają i nie wiedzą. Kiedy pracowałaś, byłaś na miejscu w tej wiosce, o której rozmawiamy, ale też były takie momenty, kiedy z wioski wyjeżdżałaś i ruszałaś w teren. Co prawda nie można było się za bardzo rozpędzić, bo kraj niewielki, można byłoby wyjechać poza granicę. Gdzieś w Meksyku skończyć albo w Gwatemali, ale o Belize, co możesz powiedzieć jako kraju, gdybyś tak miała generalizować? Ja wiem, że tego nie powinniśmy robić, ale na chwilkę, na potrzebę tej rozmowy, jakbyś dała wspólny mianownik. Co to za kraj? To jeszcze jedną rzecz powiem. Ja za granicą się znalazłam, bo znalazłam się w Gwatemali. Tam spędziłam ponad tydzień. Ale przypadkiem czy celowo? Przypadkiem. Przypadkiem, a ten przypadek później był jakoś celowy, bo miałyśmy z koleżanką z Japonii problem z wizą. Po prostu musiałyśmy opuścić kraj, bo nie było innego wyjścia. Po prostu w urzędzie imigracyjnym powiedzieli, no sorry, ale musicie wyjechać z kraju, więc my wyjechałyśmy. Miałyśmy wyjechać na 2-3 dni. No a że nie miałyśmy pieniędzy, podróżowałyśmy tam na stopa, więc nam to zajęło tydzień. Jeszcze spotkałyśmy się tam ze znajomymi, których poznałyśmy wcześniej na St. Vincent, jednej z karaibskich wysp, gdzie przebywałyśmy przez 3 miesiące. Więc ja przez przypadek znalazłam się w Gwatemali i to był niesamowity czas. Natomiast jeśli chodzi o samo Belize, no to Belize jest krajem, jakbyśmy mogli tak zgeneralizować, niesamowicie różnorodnym, zarówno pod względem kulturowym, jak i pod względem przyrody, bo tam mamy i tereny poniżej poziomu wody, i mamy góry, i mamy dżungle, i mamy takie przestrzenie wysuszone i otwarte. I mnóstwo wysp poza i tym. I przepiękne, tak, rajskie wyspy. I druga co do wielkości, rafa koralowa na świecie. Coś pięknego i takie raje turystyczne tam są. Są te plaże z białym piaskiem, z palmami. No taki raj turystyczny. I tam jest a nad wszystkim czuwa jeszcze królowa brytyjska, bo tak. To wciąż jest formalnie głowa tego państwa. Państwo młodziutkie, do lat 80. Początek lat 80. Tak, oni właśnie wtedy odzyskali niepodległość, a królową brytyjską można zobaczyć codziennie, bo ona widnieje na banknotach. Już myślałem, że tam rezyduje. Nie, widnieje na banknotach. Walutą obowiązującą w Belize jest dolar belizeński i na banknotach tak jest wizerunek królowej Elżbiety. Byłaś w Belmopan? Tak, Belmopan, tak byłam. Stolica. No stolica formalnie. No, no stolica formalnie. No tak wiem, małe miasteczko, które można po prostu zejść. No, dla mnie. 20 tysięcy, może trochę mniej nawet mieszkańców. Tak, to no, nie jest największe miasto. Nie. Największym miastem jest Belize City. Była stolica. Belmopan jest tak, nową stolicą, nowo wybudowaną. Tam jest dużo nowoczesnych budynków, natomiast no, to nie są takie budynki, jak my sobie możemy wyobrazić. To nie są jakieś wieżowce, to nie są duże budynki. A ta stolica została przeniesiona z Belize City w związku z tym, że huragan zdaje się nawiedził solidnie. Często tam się pojawia, to nie jest nic nowego, ale w latach chyba 60. zniszczenia były na tyle duże, że trzeba było, taką decyzję podjęto, że lepiej wybudować nowe niż naprawiać stare. Tak było, natomiast Belize City, nawet w tym centrum, mimo tego, że są tam jakieś nowoczesne budynki, to momentami, jak pokazuję zdjęcia, to ludzie mnie pytają, czy to są jakieś slumsy. Nie, tak po prostu wygląda miasto. I ono takie jest i tam też ludzie czasami mają problem z wodą, albo ludzie właśnie, którzy mieszkają w tych skromnych warunkach, oni biorą prysznic, tak jak ludzie na wsi, mają beczkę z wodą albo kranik gdzieś na zewnątrz, używają miseczki, polewają się wodą z miseczki i tak biorą na przykład prysznic. I to się dzieje w mieście. I jest dużo bezdomnych i ja na przykład jak bywałam często w Belize City, to ja wiedziałam, że jeśli chcę porozmawiać jeszcze raz z tą osobą, to wystarczy, że ja po prostu pójdę w to samo miejsce i ten bezdomny dokładnie w tym samym miejscu, na tej samej ulicy, on dalej będzie rezydował. I ja tę osobę znajdowałam. Jeśli chciałam z kimś jeszcze porozmawiać, to ja nie miałam z tym problemu. O czym z nimi rozmawiałaś? O życiu. Po prostu o życiu. Pytałam, jak znaleźli się na ulicy, skąd tam są, co robią, jak wygląda ich życie. Tak, był facet, z którym rozmawiałam, zaczęło się od rozmowy o jedzeniu i właściwie rozmawialiśmy później o życiu, o jego rodzinie. i o tym, jak to właśnie on wyjechał gdzieś tam z jakiejś wioski za pracą do miasta, no i później znalazł się na ulicy. Natomiast ja bardzo dużo rozmawiałam z ludźmi z mojej wioski i tam też były różne historie i była historia Angela. Zresztą Angel mnie pyta cały czas, bo ja mam z nim kontakt, zresztą mam kontakt z wieloma osobami z wioski, czy ja mogłabym opowiedzieć jego historię i opisać jego historię. Słuchamy. Więc któregoś dnia pewnie to zrobię. Dzisiaj może coś powiem. To był człowiek, który przechodził przez bardzo, no jego droga przez życie nie była łatwa. Jego matka miała dzieci z różnymi mężczyznami. Jego ojczym bił go, więc facet nie miał łatwego dzieciństwa. Później jak już miał naście lat, on pracował na jakichś plantacjach bananów. Tam też nie było łatwo. Tam też się zdarzała przemoc. Dzisiaj ma rodzinę, ma córkę z poprzedniego związku, dzisiaj żyje z kolejną kobietą, są małżeństwem, mają dwie kolejne córki, Brittany i Hayley, ta najstarsza z poprzedniego związku to Kenzie. Natomiast ta relacja jest bardzo zagmatwana i to jest skomplikowane, no bo on przez to, że przeszedł przez takie doświadczenia, przez jakie przeszedł w życiu, bardzo trudne, on też nie potrafi sobie poradzić z pewnymi problemami. On bywa bardzo agresywny, on bardzo krótko trzyma swoje dzieci, bardzo dużo od nich wymaga i my o tym rozmawialiśmy bardzo dużo i ja go pytałam, dlaczego tak to wygląda, a nie inaczej. Mówił, że on wie, że to jest złe, że on się modli o to, żeby tak nie postępować, żeby mógł traktować swoją rodzinę lepiej. No ale nie da się przeszłości tak łatwo wymazać. Nie da się. I właśnie też dzięki temu, że ja się zbliżyłam w jakiś sposób do tej rodziny, ja miałam z nim dobry kontakt. Ja robiłam rzeczy, których nie powinnam robić, tak? Bo na przykład któregoś dnia, gdy on mi zaproponował blanta, ja się zgodziłam. Choć nie powinnam jako wolontariuszka w ogóle tego robić. Ale on się przede mną otworzył. Ja nawet rozmawiałam na ten temat z jego żoną. Czy ja powinnam z nim siedzieć na zewnątrz domu, na tych wiadrach pustych i przegadywać pewne tematy i palić właśnie z nim. Ale ona powiedziała, że ze mną może porozmawiać, przede mną się otwiera, że to dobrze robi. Zresztą Mariela jednego dnia czekała na mnie 3 godziny pod naszym domkiem, pod tym domkiem, w którym mieszkałyśmy, po to, żeby po prostu ze mną porozmawiać o tym, co się dzieje w domu, bo tam była jakaś niefajna sytuacja tego dnia. Porozmawiałyśmy i razem do tego domu wróciłyśmy i później rozmawiałam jeszcze z nim. Północy siedziałam, rozmawiałam z nim na zewnątrz. Może mi też jest łatwiej, bo ja też mam różne doświadczenia życiowe. Jestem też coachem, więc ja w jakiś sposób tam z nim rozmawiałam. Ja widziałam, że są zmiany, on o tym mówił, że się zmienia, oni mówili o tym, że sytuacja w domu się zmienia i że jest inaczej. Na ile to pomogło, nie wiem, no bo też nie mogę mówić o tym, że ja się przyczyniłam do tego, że jakoś jest tam lepiej, tak? Bo jeśli on chce coś zmienić w swoim życiu, to on to zmieni. Mamy cały czas kontakt i ja tam pewnie wrócę, ja wiem, że ja tam wrócę i ja chętnie zobaczę, jak to dzisiaj wygląda. Mówiłaś, że ty też się czegoś mogłaś nauczyć tam na miejscu. Tak, uczyłam się wielu rzeczy. Uczyłam się cierpliwości, uczyłam się bardzo prostego życia. Uczyłam się zostawiania telefonu. Znaczy ja generalnie w Polsce też nie miałam nigdy z tym problemu, żeby zostawić telefon w domu. Natomiast tam właściwie on był mi niepotrzebny, ja go nie używałam. Ja spędzałam czas z ludźmi. My rozmawialiśmy bardzo dużo. Spędzaliśmy wspólnie czas. No ale czego się też nauczyłam? Nauczyłam się, jak przygotować tortillę. Jak przygotować kochun kabycz. Kochun to jest, no właśnie, to jest przepyszne danie. To było coś, co ja uwielbiałam. A przede wszystkim z żółtą tortillą, to po prostu mistrzostwo świata. I jak tylko w jakimś domu przygotowywali to danie, to ja byłam zapraszana, bo oni wiedzieli, że ja lubię. Matki wysyłały dzieci, żeby dzieci mnie poinformowały o tym, że właśnie przygotowywane jest to danie. Zawołajcie Justynę, bo jej się sponema. Tak, tak. A kochun to jest taki rodzaj palmy, która musi rosnąć minimum 10 lat, żeby było można ją ściąć. Ona później jest ścinana, w środku jest taki jakby pieniek, długości mniej więcej metra, średnicy mniej więcej 20 centymetrów. To się obiera z takiej tej zewnętrznej warstwy, a później się to po prostu sieka w drobne kawałeczki i gotuje się z przyprawami różnego rodzaju. I to jest coś, co ja uwielbiam. A to w takiej formie typu leczo, coś takiego? Coś takiego. Aha. Tak. Leczo tak, z palmy. Tak, tak. I to jest przepyszne. I z żółtą tortillą po prostu to jest coś niesamowitego. Czego jeszcze się nauczyłam? No właśnie, nauczyłam się, jak robić tortillę i to nie jest łatwe, bo ten cały proces przygotowania tortilli zaczyna się już w momencie, gdy jedziemy na farmę. Trzeba zerwać kukurydzę, później trzeba ją wyłuskać, ugotować, wyszorować, bo po gotowaniu na tej kukurydzy, na tych ziarnach kukurydzy, bo gotuje się właśnie wyłuskane, gotuje się same ziarna, powstaje taka błonka, którą trzeba usunąć i to by się mogło wydawać, no umyć kukurydzę, nic trudnego. To jest tak ciężka praca i w to trzeba włożyć tyle siły i energii, a najczęściej robią to dziewczynki, te 12-13-letnie dziewczynki, które to szorują i to naprawdę trzeba dużo siły w to włożyć i to jest długi proces. Później tą kukurydzę trzeba zawieźć do zmielenia i z tej gotowej masy przygotowuje się placki i trzeba je upiec. Ja to robiłam już od pierwszego tygodnia, od pierwszych dni, jak tam mieszkałam, robiłam razem z nimi, bo zawsze jak wchodziłam do domu, to po prostu robiłam to, co robili oni. I po 2 miesiącach Benita, ta moja gospodyni, powiedziała, że ja już jestem gotowa, żeby przygotowywać tę tortillę, żeby ją upiec. No i miałam to szczęście, że akurat tego dnia przygotowywałam kolację dla mniej więcej 16 osób. O. To zajęło ponad 2 godziny. Ja byłam cała mokra i miałam poparzone ręce, bo to się robi na tradycyjnym palenisku, na tradycyjnej blasze. Ta blacha nazywa się komal. Pod tą blachą jest żywy ogień i ta blacha jest cholernie gorąca. I tą tortillę trzeba przywrócić po prostu ręką. Tam się nie da użyć jakiejś łopatki czy czegokolwiek, bo ona się zniszczy. Trzeba ją przywrócić ręką, trzeba podważyć palcami, przewrócić na drugą stronę. Ja miałam poparzone, czerwone ręce, ja miałam łzy w oczach. Oni mi mówili, że jak chcę, to mogę przestać. Benita podeszła do mnie, przytuliła mnie i mówi, przerwij jak chcesz. Mówię, no nie, wy to robicie codziennie. Zaczęłam, więc skończę. I pierwszy raz na pewno będę pamiętała do końca mojego życia. Natomiast później to było dla mnie coś normalnego. Wchodziłam do domu, siadałam i robiłam to z nimi i parzyłam sobie te palce. Dla mnie to było coś, co ja chciałam zrobić. Natomiast bywało tak w przeszłości, że dziewczynki nastoletnie, które nie chciały mamie pomagać, były przymuszane do tego. Próbowałaś robić po powrocie do Polski, wróciłeś niedawno, na początku lutego, taką tortillę z kukurydzy europejskiej? Nie, jeszcze nie. No i na pewno ta kukurydza, której używamy do zrobienia popcornu, się do tego nie nadaje. Wiem, że mogę kupić mąkę specjalną kukurydzianą do przygotowania tortilli, natomiast jeszcze tego nie zrobiłam. Ja generalnie mało czasu ostatnio spędzam w domu. Co chwilę coś się dzieje. Ja w ogóle nie mam swojego miejsca. Ja wróciłam akurat do rodziców, bo ja jestem po rozwodzie, mieszkanie zostawiłam mężowi, więc nie mam swojego miejsca w tym momencie w Polsce. To wszystko się wyciszy, ja się uspokoję. To na pewno... ja się uspokoję. Dobre. Pewnie się nigdy nie uspokoję, bo taka jestem, jaka jestem, ale tak, pewnie znajdę czas na to, chociaż myślę, że najbliższa taka okazja, żeby przygotować tą prawdziwą tortillę, to będzie po prostu w Belize. Bardzo dziękuję. Razem z nami była Justyna Guda. Dziękuję. La vía que viene el tren arrasando, te ponen contra el tráfico, llevándote por delante a quien no se deje. Y aguante, que aquí las cosas van de frente. Si tú cambias de chaqueta, como cambias de camello. Y luego no se te ve el pelo, tómala. Libre vacunación para tu organismo, para tus venas, para tu cabeza, para tu sentido. Pero ¿dónde estás metido? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? De buscar estás perdido. Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Dónde estás escondido tú? ¿Dónde estás metido, colega? ¿Quieres que te explique esta con la voz de lujo? Esto de King con los ojos de brujo. Nunca sabes lo que viene cuando un tipo así se cuela en tu grupo para estafarte a ti. Como duele, solo hace mal como la tele. Quieres dejar de mentir, pero no puedes. Corre, huye, venga, salva tus pieles. Esta gente solo viene cuando se habla de papeles. Tú eres peor que Pedro Navaja. Primero montas esa red, después te vas por patas. ¿Cuántas veces se te ha ido el autobús? Si es que mientes más que sabes. El puto máster del escaqueo. Mudar la cara y tomar el pelo. Sin duda del barrio el personaje más currado y más selecto. Pero ¿dónde estás metido? Contábamos contigo pa' ponernos pa' lo tuyo y pa' lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? De buscar estás perdido. Contábamos contigo pa' ponernos pa' lo tuyo y pa' lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? Haciendo cola para pillarte hasta ti. Todavía estás entero. Mucha suerte. Un tío como tú con valores bajo cero. Aquí solo puedes salir a verte. Solo puedes ser comida para los peces. Pero ¿dónde estás metido? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? De buscar estás perdido. Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? Pero ¿dónde estás metido?